Buyurun Şimdi hocam. bilgi edinme şahitlik sonrası iman olur dediniz. Meleklere iman nasıl olacak o zaman demiş. Rıdvan Devir kardeşimiz öğrenciymiş. Buradan selamlar ediyoruz değerli lisans öğrencisi kardeşimize. Bu düzeltelim. Bilgi edinme şahitlik sonrası iman olur. Siz böyle yazmışsınız. Tam böyle mi dedim bilmiyorum. Emin değilim. Buradaki şahitlikle kastettiğim şehadet kelimesi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ile ifade ettiğimiz şehadet kelimesini kastediyorum buradaki şahitlikle. Yoksa gözle görmeyi kastetmiyorum. Yani onun için meleklere iman. Zaten iman gayıptır. Gaybın olmadığı yerde iman olmaz. Ve Allah'a imanımız Allah'ın zatı gayb olduğu içindir. Meleklere imanımız, Kur'an'a imanımız da Kur'an'ın mushafına, selülozuna, kapağına iman değildir. Kaynağının Allah olduğuna imandır. Onu da görmüyoruz zira. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz.